verilen, Kur'an'a bindirilen, namazla gönderilen, sensin canım Muhammed. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Miracın kutlu olsun. Köye davet edilen, Kur'an'a bindirilen, namazla gönderilen. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Alınan, aksaya kanatlanan, refrefle çıkartılan, sensin canım Muhammed. Cibril'le selamlaşan, varlık ufkunu aşan, cihan sultanı zişan, sensin canım Muhammed. Görüşen, makamlara erişen, meleklerle söyleşen, sensin canım Muhammed. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Miracın kutlu olsun. Köye davet edilen, namazla gönderilen. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Namaz nuruyla gelen, sensin canım Muhammed. Muallak taşa basan, Kudüs'ten uğurlanan, Hak'tan beş vakti sunan, sensin canım Muhammed. Mevla'ya konuk giden, arştan muştuyla döner, Bakara'yı getiren, sensin canım Muhammed. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Miracın kutlu olsun. Köye davet edilen, namazla gönderilen. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Arşta makamın özel, melekler bekler ezel, İsra yıldızlı güzel, sensin canım Muhammed. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Ey Nebi-i Muhterem, miracın kutlu olsun. Miracın kutlu olsun.